już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, poniedziałek, 21 października i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. O metodach stosowanych przez CBA mówił dziś przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa europoseł Krzysztof Brejza. Jest kolejna amerykańska pomoc dla Ukrainy. Jej wartość to 400 milionów dolarów. Wiele polskich firm wciąż nie oblicza swojego śladu węglowego. Czytamy w najnowszym raporcie na ten temat. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, że CBA prawie 40 razy włamywało się na jego telefon. Miało do tego dojść w 2019 roku w czasie kampanii wyborczej. Polityk stał wówczas na czele sztabu KO. Krzysztof Brejza jest symbolem tego, w jaki sposób ówczesna władza wykorzystała system do inwigilowania opozycji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL. Stosowanie systemu Pegasus wobec człowieka, którego nie przesłuchano, nigdy nie postawiono mu nawet zarzutów, a osoba, która go pomówiła, okazało się, że dzisiaj zasiada na ławie oskarżonych. To wszystko pokazuje, w jaki sposób politycznie przy wykorzystaniu służb specjalnych, prokuratury manipulowano danymi, żeby ostatecznie sporządzić wniosek o kontrolę operacyjną. Krzysztof Brejza zeznał dziś, że CBA w odpowiedzi na pytanie, czy była prowadzona wobec niego kontrola operacyjna, miało stwierdzić, że są to insynuacje. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej. Jego wartość to 400 milionów dolarów, poinformował o tym w Kijowie sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Szef Pentagonu przyjechał do ukraińskiej stolicy z niezapowiedzianą wizytą. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i szefem ukraińskiego resortu obrony Rustemem Umierowem. Lloyd Austin podkreślił, że USA będą nadal udzielać pomocy Ukrainie. Pod przywództwem prezydenta Bidena Stany Zjednoczone nadal angażują się w utrzymanie tego wsparcia. Mam przyjemność ogłosić dzisiaj prezydencki pakiet wypłat o wartości 400 milionów dolarów na wyposażenie waszych sił w dodatkową amunicję, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Wizyta Lloyda Austina odbywa się na 2 tygodnie przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w Kijowie. Istnieją obawy, że w razie wygranej Donalda Trumpa amerykańska pomoc militarna może ulec zmniejszeniu. Z perspektywy Kijowa ważne jest, aby dostawy broni i amunicji przybywały nad Dniepr jak najszybciej, bowiem ukraińska armia jest obecnie w defensywie, zwłaszcza na froncie w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szczepienia na COVID najnowszą szczepionką już w tym tygodniu. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczęła wysyłanie preparatów do przychodni i aptek. To potrwa dzisiaj i jutro i wszystkie punkty szczepień, czyli POZ-y i apteki będą już miały szczepionki, ponieważ Centrum E-Zdrowia już wystawia skierowania, więc myślę, że w ciągu 3, maksymalnie 4 dni będziemy mogli się szczepić. Izabela Leszczyna dodała, że możemy się zgłaszać nawet jeśli nie mamy skierowania w internetowym koncie pacjenta. Dla tych wszystkich, którzy nie mają swoim IKP skierowania, to proszę pamiętać, wystarczy, że państwo pójdziecie do punktu szczepień i tam wam wystawią to skierowanie. Do Polski dotarło 300 tysięcy nowych szczepionek. Pod koniec października zaplanowano drugą dostawę 700 tysięcy. Polskie firmy odczuwają presję związaną z dekarbonizacją i ochroną środowiska, ale dla wielu z nich nie przekłada się to na realizację tych działań. Tak wynika z przedstawionego dziś 2. odczytu indeksu dekarbonizacji polskiej gospodarki. Kwestie te stanowią trudność dla małych i średnich firm, mówi Michał Hetmański, szef Fundacji Instrat. Widzą brak wsparcia, brak zasobów, brak pełnej wiedzy na temat tego, jak wyliczać, a dalej zarządzać swoim śladem węglowym i o ile on może spaść. I tutaj widzimy dużą potrzebę zwiększonej presji ze strony przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, które wywierają presję na to, żeby ich dostawcy mieli ten mniejszy ślad węglowy. Jestem tutaj umiarkowanym zwolennikiem tezy na temat tego, że państwo powinno tutaj wspierać firmy i finansować im działy pełne energetyków. Wprost przeciwnie, to powinna być presja rynkowa. Według autorów raportu wiele polskich firm wciąż nie oblicza swojego śladu węglowego albo robi to w sposób niekompletny. W serwisie Trójki wieści ze stolicy za kilkanaście dni ruszy tramwaj do Wilanowa. W związku z tym zmieni się układ komunikacyjny w tej dzielnicy oraz na Mokotowie. Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił szczegóły dotyczące zarówno nowej linii, jak i organizacji komunikacji w tych dwóch dzielnicach. Szefowa ZTM Katarzyna Strzegowska zapowiedziała, że na początek zostaną uruchomione dwie linie tramwajowe 14 i 16. Po oddaniu odnogi na Stegny pojawi się także linia 19. W godzinach szczytu tramwaj będzie pojawiał się na tym odcinku co 2 minuty, co 3 minuty poza godzinami szczytu, a w weekendy będzie kursował co 4 minuty. Po uruchomieniu linii tramwajowej zostanie zlikwidowana m.in. linia 522. Kilka innych zmieni trasę. Artur Zając z Zarządu Transportu Miejskiego powiedział, że trasę zmieni linia 519. Będzie dojeżdżał już tylko do metra Wilanowska. Nowa linia tramwajowa ma 8 km, a na trasie jest 12 przystanków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w trójce, Norbert Michalak. Już na pierwszej rundzie swój udział w tenisowym turnieju w Tokio zakończyła Magdalena Fręch. Polka w stolicy Japonii przegrała z Turczynką Zen Yepe Sanmes 6-1, 4-6, 3-6, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Polka była wysoko rozstawiona, dość dobra drabinka tak na papierze, jeśli by na to spojrzeć. Pierwsza runda niestety nie poszła naszej zawodnicce, przegrała z Turczynką dużo niżej notowaną. Szkoda, bo naprawdę turniej był na taką rangę dość słabo obsadzony i drabinka praktycznie otwarta, ale wiemy oczywiście, jaki jest tenis. Te dziewczyny są tam nie z przypadku wszystkie w turnieju głównym. Tymczasem tenisowa reprezentacja Polski poznała rywali. Polacy zagrają w przedsezonowym towarzyskim turnieju United Cup w Australii. Biało-czerwoni trafili do grupy B, w której zmierzą się z Czechami oraz Norwegami. W składzie reprezentacji Polski znaleźli się Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Turniej rozpocznie się 27 grudnia. Grzegorz Bachański, nowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki. W głosowaniu Bachański otrzymał 74 z 85 możliwych głosów, a 11 głosów oddano na Filipa Kenigę. Bachański powraca na stanowisko prezesa po kilku latach przerwy. Od 2018 roku prezesem PZK był Radosław Piesiewicz. Ponownie o sporcie za godzinę. W nocy na zachodzie i północy duże zachmurzenie, a na pozostałym obszarze Polski małe i umiarkowane. Temperatura w najchłodniejszym momencie doby wyniesie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około 8 w centrum do 12-13 na północnym zachodzie. Jutro dużo chmur będzie na zachodzie i północy i tam miejscami przelotnie popada. Na pozostałym obszarze kraju odrobina słońca. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do nawet 19-20 stopni Celsjusza na południu, południowym zachodzie, a także miejscami w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17:00. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej przed nami jeszcze niebezpieczne zabawki z chińskich portali, wspomnienie Janusza Olejniczaka, a także międzynarodowe spojrzenie na wybory w Mołdawii, które w niedzielę odbyły się pod silną presją Rosji. A to Girl Like You, Edwin Collins w Trójce. 12 minut po godzinie 17. Zalewają nas zabawki z Chin. Bez atestów, certyfikatów i z niebezpiecznymi elementami i szkodliwymi substancjami chemicznymi. Europejska organizacja zrzeszająca producentów zabawek zbadała produkty sprzedawane między innymi przez chińskie sklepy internetowe. Więcej o tanich, ale groźnych zakupach Józef Niewiarowski. Dzień dobry. Grzechotka dla dzieci, a zarazem gryzak o imieniu Lew Leonardo. Kosztuje niecałe 20 zł. 2,99. Podobną zabawkę znajdziemy jednak na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej niemal dwa razy taniej. Coraz częściej rodzice robią zakupy oczywiście online. Urszula Kaszubowska, redaktorka naczelna czasopisma Branża Dziecięca. Dobrze, jeżeli robią to uznanych i renomowanych dostawców, u europejskich producentów bądź właścicieli sklepów. Natomiast sytuacja ekonomiczna jest jaka jest. Pieniądze robią swoje. Toy Industries of Europe, organizacja reprezentująca producentów zabawek, zbadała 100 produktów spoza granic Unii Europejskiej. W ramach badań TAI przeprowadzono niezależne testy laboratoryjne, w tym na gryzaku dla niemowląt, który łatwo mógł się rozpaść na małe części, stwarzając ryzyko zadławienia. Opisuje CNN. Odkryto również, że niektóre produkty zawierały poziomy chemikaliów zwanych boranami, które przekraczały dopuszczalny limit Unii Europejskiej ponad 13-krotnie. Organizacja przebadała zabawki z 10 największych sklepów internetowych, w tym Temu, Amazon i AliExpress, i odkryła, że 80% zabawek nie spełniało unijnych norm. Unijne normy bezpieczeństwa są najbardziej rygorystyczne na świecie i oprócz takich mechanicznych zasad bezpieczeństwa, czyli na przykład, że nie mogą się odrywać małe części od produktu, które mogłyby powodować zadławienie się dziecka, do tego dochodzą wszystkie certyfikaty poświadczające bezpieczeństwo pod względem chemicznym i składu. I zanim to zostanie wprowadzone na rynek europejski, dystrybutor, czyli dostawca bądź producent, muszą uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa na wielu etapach. To problem dla dzieci i dla producentów. Dumping cenowy, jaki stosują Chińczycy, oraz brak atestów i certyfikatów stanowi niezbyt uczciwe narzędzie konkurencji z rodzimą branżą zabawkarską. A prawo Unii jest właściwie bezsilne. Teoretycznie te platformy także są zobowiązane do przestrzegania tych przepisów. Prawniczka Magdalena Kulczycka. Natomiast sprzedawcy, którzy za ich pośrednictwem zbywają artykuły, często po prostu nie stosują się do nich. Nie mamy aktualnie żadnych mechanizmów kontrolnych, ani żadnych instrumentów, które umożliwiałyby sprawdzanie, czy sprzedawane produkty spełniają normy bezpieczeństwa i jakości. I nie mamy też możliwości tego, aby skutecznie to egzekwować. A kiedy dziecku stanie się krzywda przez zabawkę, którą kupiliśmy przez internet? UOKiK postawił zarzuty właścicielom Temu, między innymi właśnie za to, że nie wiadomo, do kogo miałaby być kierowana reklamacja. A jak Państwo patrzą na tę sprawę? 22,7 trójek, proszę dzwonić. Ja od siebie dodam, że za certyfikatami i atestami stoją bardzo ważne potrzeby. Zabawki drewniane muszą być z odpowiednich gatunków drzewa, które nie łupią się w ostre drzazgi. Projekty łóżeczek nie mogą stwarzać niebezpieczeństwa zaklinowania się dziecka, a zły projekt może oznaczać przypadkowe uduszenie. Chemiczne substancje niedopuszczalne w Europie mogą powodować zaburzenia rozwojowe. Europejski certyfikat to nie fanaberia, ale bezpieczeństwo czasem na wagę życia. 19 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybitny pianista, jeden z najmłodszych laureatów Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina, uwielbiany przez studentów pedagog, a sporadycznie nawet aktor. Wczoraj w wieku 72 lat zmarł Jerzy Olejniczak. Znajomość Janusza Olejniczaka z fortepianem rozpoczęła się w wieku 6 lat. Edukację muzyczną, podstawową i średnią przyjął w Warszawie. Jeszcze przed studiami, dokładnie 23 dni po 18 urodzinach, został laureatem 6 miejsca 8 konkursu chopinowskiego. Ja pamiętam, że u ludzi oglądałem finały, chyba finały były transmitowane, kiedy grał Polini na konkursie. Wtedy już ułożyłem sobie program. Tak o swoich początkach znajomości z kompozycjami Fryderyka Chopina Janusz Olejniczak opowiadał w kwietniu bieżącego roku Agacie Kwiecińskiej na antenie Polskiego Radia Chopin. Zdradził też wtedy, który utwór Chopina, kompozytora, który towarzyszył mu całe życie, zagrał jako pierwszy. To był najpierw nokturn c-moll. Pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam, pam, bryjam, pa, pam. A potem od razu nokturni, który mi towarzyszy do dzisiaj. Lento con gran espressione. Tak jest. Jednak to nokturn c-moll, opus 48, numer pierwszy, zagrał podczas koncertu laureatów w 1970 roku. Po konkursie wraz ze swoim przyjacielem Jerzym Kisielewskim dużo jeździł w nocy samochodem. Wtedy zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądało życie. Ja pamiętam, mówiłem Januszowi, jesteś doskonały technicznie, nie masz problemu z pamięcią. Czyli jedyna rzecz, która ci jest potrzebna, to intensywność przeżyć, która odbije się na twoim umyśle. Tę intensywność przeżyć zagwarantowały Januszowi Olejniczakowi między innymi podróże. Występował grając nie tylko kompozycje Chopina, lecz także Liszta czy Schuberta w wielu krajach Europy, Azji, Ameryk i w Australii. Nagrywał też partie fortepianowe do filmów. To właśnie jego interpretacje możemy usłyszeć w Pianiście. Ogromny żal, żal tak jak żałujemy każdego wybitnego twórcy, artysty. Wspomina ministra kultury Hanna Wróblewska. Pozostaną po nim nagrania, pozostanie po nim historia, pozostanie po nim film. Film, w którym odpowiadał nie tylko za warstwę muzyczną, lecz także w którym wcielał się w rolę. Moje wspomnienia z Januszem Olejniczakiem sięgają lat 90., kiedy pierwszy raz obejrzałam film Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego. Opowiada kierowniczka redakcji muzycznej Dwójki Agata Kwiecińska. Tam Janusz Olejniczak wciela się w Fryderyka Chopina, jest Fryderykiem Chopinem, gra jego rolę, ale także gra na fortepianie. I to było pierwsze spotkanie Janusza Olejniczaka z fortepianami historycznymi. To był właśnie pierwszy pianista, który pokazał nam piękno tych instrumentów. Dodaje pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Chopin i jego Europa Stanisław Leszczyński. Mimo komplet Mazurków jest to wzór, jest to punkt odniesienia. Janusz Olejniczak był, o czym nie można zapominać, nie tylko twórcą, lecz także mentorem. Mentorem studentów Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Był bardzo ciekawy ich pomysłów. Był bardzo otwarty na to, co świat przynosi. Janusz, przyjaciel studentów. Janusz mi mówił, słuchaj, my rozmawiamy o filmie, o literaturze. I nagle zobaczyłem, że dwudziestoparolatkowie karmią się tym wszystkim, co Janusz ma im do powiedzenia. Nie tylko dwudziestoparolatkowie karmili się w ostatnich tygodniach i latach tym, co miał do zaoferowania Janusz Olejniczak. Jeszcze podczas ostatniego jubileuszowego festiwalu Chopin i jego Europa, 1 września, Janusz Olejniczak zdążył prawykonać wraz z Symfonią Warszawia utwór swojego przyjaciela Jerzego Maksymiuka w Ogrodzie Wzruszeń. Ze swoim przyjacielem Jerzym Maksymiukiem Janusz Olejniczak widział się jeszcze wczoraj, kilka godzin przed śmiercią. Jeszcze go zawiozłem do domu, bo byliśmy w restauracji. Godzina była chyba 8 i to się dowiaduje o 12, że go nie ma. A jeszcze wczoraj mówił, że poprawi pewne 32. Tam jeden fragment bardzo trudny na obie ręce. Jeszcze myślę, że jeszcze to poprawi. Janusz Olejniczak nie zdąży go poprawić. Odszedł od nas wczoraj, w wieku 72 lat. Thank you.

radio nawigatorze Trójki Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Zaczynamy od ekspresowej Trójki na zachodniopomorskim odcinku i to na obu jezdniach. Po pierwsze na trasie Szczecin-Goleniów w pobliżu Klinisk Wielkich zablokowany jest na 82 kilometrze jeden pas w kierunku Świnoujścia po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. 6 kilometrów wcześniej, ale na przeciwległej jezdni zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina po kolizji 3 samochodów osobowych. To w pobliżu miejscowości Rurka. Droga krajowa nr 62 w Kujawsko-Pomorskim. Tu problemy w ruchu na trasie Brześć-Kujawski-Włocławek w Łubie II. Na 66 kilometrze kolizja dwóch samochodów osobowych powoduje to, że kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem. I jeszcze S8 na Mazowszu, trasa Rydzymin-Wyszków w pobliżu węzła Wyszków-Południe na wysokości Skuszewa. Na 7 kilometrze rozsypane zboże zalega na jezdni. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowana. W tym miejscu jest spory korek, a policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi od węzła Lucynów. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, by ułatwić i przyspieszyć wypłatę unijnych pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. 18 miliardów euro z funduszy spójności ma trafić do Polski, Rumunii, Austrii, Czech, Portugalii, na Węgry i Słowację. Dla Polski ma być 5 miliardów. Bruksela przewiduje natychmiastową wypłatę 30% funduszy na najpilniejsze inwestycje popowodziowe. Władze Izraela zagroziły Hezbollahowi, że na kolejną próbę ataku na izraelskich przywódców odpowie zrównaniem z ziemią bejrudzkiej dzielnicy Ad-Dahiya. W sobotę wystrzelony z Libanu dron zaatakował dom premiera Izraela. Nikt nie został ranny. Netanyahu obarczył odpowiedzialnością Iran, który jednak zaprzeczył. Odpowiedzialności nie przyjęło dotąd żadne ugrupowanie. W sprawie karambolu pod Gdańskiem Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl powiedział, że powinno być zbadanych kilka wątków, jeśli chodzi o przyczyny tej katastrofy. Jak dodał, chodzi o możliwość przemęczenia za kierownicą albo choroby. Po prostu spanie krótsze o 4 godziny niż zwykle albo 3 to już jest ryzyko takie na drodze, jakbyśmy jechali po alkoholu. To się mało o tym mówi naprawdę. Chociaż akurat w przypadku kierowców ciężarówek ten czas jest limitowany prawnie i też po to są tachografy, żeby sprawdzać, czy oni rzeczywiście jechali tyle godzin, ile powinni i odpoczywali. No i dojdziemy tutaj pewnie też do takiego wątku, że mamy pewien jeszcze problem w Polsce z tym, jak dbamy o swoje zdrowie. Czasem to jest nieuświadomiona choroba, czasem to są już choroby, które ludzie znają i wiedzą, że je mają. I one mogą powodować jakieś mikroprzyśnięcia, mikrowylewy. W karambolu pod Gdańskiem zginęły 4 osoby. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny serwis Trójce o 18. Spojrzę na mapę pogodową Polski, a tam temperatura w nocy dosyć niska, od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie przez około 8 stopni w centrum do 12-13 na północnym zachodzie. A jeśli chodzi o to, jak będzie jutro, to nawet do 20 stopni Celsjusza zapowiadają synoptycy i będą miejsca z przejaśnieniami i słońcem. A teraz The Cranberries. Just My Imagination. Just my imagination. 24 minuty do godziny 18. Ci z Państwa, którzy pracują prowadząc samochody ciężarowe, wydają się wyjątkowo poruszeni dyskusją wokół wypadku na drodze S7. Są telefony o koszmarnych warunkach pracy po 15 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu z dniówką niezależną od liczby przepracowanych godzin. Są i telefony tych, którzy mówią, że jechali felernym odcinkiem drogi. W sprawie tego wydarzenia, które miało miejsce na autostradzie, bo ja jechałem tamtędy kilka godzin prędzej i tam faktycznie jest zmiana organizacji ruchu i tam jest potężny chaos, jeśli chodzi też o oznakowanie tego miejsca. Przede mną na drodze w którymś momencie człowiek zatrzymał się dosłownie na tym rozjeździe, bo on nie wiedział, jak ma jechać. I faktycznie cała sytuacja też jest dosyć trudna ze względu na to, że mają tam prace drogowe i że te ograniczenia są naprawdę źle pooznakowane. Tak samo zjazdy z tych dróg są źle pooznakowane. Przypominam telefon 227 trójek, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Rubens, miałaś tu ze mną być. Za 20 minut będzie godzina 18. W studiu Sylwia Białek gotowa do rozmowy z gośćmi. Puls Trójki. Z roku na rok nas Polaków jest coraz mniej, liczba urodzeń spada, zaradzić temu miały rządowe programy, takie jak choćby 800+, a to nic. I o tym porozmawiam dziś z naszymi gośćmi, którymi są z panią doktor Małgorzatą Starczewską-Krzysztoszek z Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I z demografem Mateuszem Łakomym, autorem książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dlaczego Polacy coraz rzadziej decydują się na dzieci, panie Mateuszu? Jest szereg barier, które napotykają na drodze. Tutaj wspomniała pani o 800+, to są kwestie wsparcia finansowego, ale to jest tylko jeden z elementów, być może nawet nie najważniejszy. Jedną z takich ważniejszych barier to są w ogóle trudności z uformowaniem związku. I dopiero kiedy związek powstanie, tak naprawdę pary są w stanie myśleć nad tym, żeby planować dziecko. I tu tutaj pandemia znowu jest nie sprzyjała, kilka... ponieważ byliśmy odizolowani. Tak, nie sprzyjała i wiele związków, które normalnie, gdyby pandemia, a zwłaszcza lockdown, może to jest nawet bardziej precyzyjne, dokładnie, by się nie wydarzyły, to związki by powstały, ale tak część po prostu par się nigdy nie poznała. Czyli czynnik ekonomiczny, czynnik lockdownowy, nazwijmy to tak, co jeszcze wpływa na te nasze decyzje, czy brak decyzji właściwie? Na nasz brak decyzji sprzyjają kwestie związane z rynkiem pracy bardzo istotnie. Tutaj jest dwa ważne obszary. Pierwszym z nich to jest bardzo duża niestabilność zatrudnienia młodych dorosłych, tych właśnie 20-parolatków, którzy bardzo często i wielokrotnie są po kolei zatrudniani na umowy czasowe, na umowy na czas określony, a to nie sprzyja temu, żeby jakoś planować stabilną przyszłość, a to jest niezbędne do tego, żeby móc zdecydować się na dziecko. Drugą kwestią w rynku pracy to jest bardzo mała w Polsce dostępność pracy na część etatu, o której wiemy z badań demograficznych, że sprzyja posiadaniu czy staraniu się o drugie, czy nawet kolejne dziecko. Bo wtedy by można było pogodzić życie rodzinne z zawodowym. A jednocześnie mieć jakieś dochody, wyjść z domu, też zajmować się czymś, co rozwija. Mówimy głównie o matce, oczywiście o kobiecie. Pani doktor, bo dane demograficzne są bardzo niepokojące. W 2023 roku rodziło się niewiele ponad 270 tysięcy dzieci, a dla porównania w 2017 roku o 126 tysięcy więcej. Jest nas 37,5 miliona, a tymczasem prognozy są takie, że w 2040 będzie nas 35 milionów, a w 2050 32 miliony. Czy ten trend już jest nieodwracalny, pani zdaniem? No, dzieci, które się nie urodziły, no to się nie urodzą. Mogą się urodzić dzieci w przyszłości, natomiast nic na to nie wskazuje, że to, co więcej się stało, to już się nie odstanie. Ja muszę powiedzieć, że do tej listy bardzo precyzyjnej, o której przed chwilą pan mówił, dodałabym jeszcze oczywiście zmiany. Z jednej strony kobiety jednak zawodowo po pierwsze chcą pracować, po drugie jednak chcą robić no, coś, co nazywamy karierą zawodową, tak? Chcą mieć jakąś pozycję zawodową, chcą być finansowo niezależne. A z drugiej strony babcie, które kiedyś pomagały dzieciom w wychowaniu wnuków, też chcą pracować. Więc no, nie wspomagają tutaj młodych rodzin, aczkolwiek już nie takich młodych, bo okazuje się, że tutaj mamy bardzo silne zmiany i kobiety pierwsze dziecko rodzą po raz coraz później. W związku z tym dodałabym także jeszcze do tej listy brak tak naprawdę, no powoli mam nadzieję, to się będzie zmieniać, brak oddziaływania na to, co jest niebywale ważne dla młodych rodzin, czyli żłobki i przedszkola. Ale profesjonalne, takie, żeby rodzice wiedzieli, mieli pewność, że w momencie, kiedy dziecko idzie do żłobka, idzie do przedszkola, to nie tylko jest zaopiekowane, nie tylko będzie zdrowe, ale także będzie miało szansę na to, żeby się rozwijać. I tutaj też jako argument, poza tym, że badania od wielu lat wskazują właśnie na żłobki i przedszkola, jako taką przyczynę, że no nie do końca chcemy się decydować na bo tego dzieci. Miejsca zagwarantowanego na przykład w Warszawie w żłobku to większość ludzi nie ma, bo żłobków brakuje. Tak, ale uruchomione zostało coś, co no, strasznie mi się nie podoba, nazwa babciowe. No właśnie, czy to pani zdaniem pomoże, uważam, pani doktor, że te babcie, skoro tak nie będą chciały rozwijać się zawodowo, właśnie robić karier, tylko tak, zdecydują się na pozostanie z dziećmi wtedy, z wnukami w domu. Nie sądzę. Wydaje mi się, że kobiety powiedzmy 50 plus, no bo to są pewnie kobiety w takim wieku, kiedy pojawiają się, czy mogą się pojawić wnuki. Już dzisiaj panie właśnie takie powiedzmy 50 plus zupełnie inaczej myślą o tym, co by chciały robić, jak chciałyby spędzać życie po 50. I na pewno chętnie się zaopiekują wnukami, ale trochę później, to już raczej prawnukami. No nie, prawnuki to raczej bliżej 80. To nie ma szans na to, to się ma zmienia bardzo. Także widać wielkie zapotrzebowanie, bo jak ruszyła już akcja tego nieszczęsnego babciowego, okazuje się, że popyt jest olbrzymi, ale nie dlatego, żeby płacić mamom czy teściowym za opiekę nad dzieckiem, tylko właśnie po to, żeby uzupełnić swoje dochody i móc sfinansować żłobek. Więc myślę, że kwestie finansowe tu są niebywale ważne. Inflacja, o tym też już Państwo rozmawialiście, no niestety w bardzo wielu gospodarstwach domowych, szczególnie młodych, zrobiła spustoszenie i no widać, że tutaj podejmowanie decyzji o posiadanie pierwszego czy drugiego dziecka jest bardzo trudne, dlatego że jak chcemy mieć dzieci, to chcemy, od razu myślimy o tym, że będziemy je wychowywać, że będziemy chcieli je kształcić, że będziemy chcieli w nie inwestować, no ale po to, żeby inwestować w dzieci, trzeba mieć pieniądze. No właśnie, inflacja zjadła też, można by tak rzec, program 800+. Panie Mateuszu, pana zdaniem warto ten program dalej prowadzić, warto inwestować w to pieniądze z tego względu, że ponad 300 miliardów już kosztował, a efektów właśnie brak. No my wiemy z analiz, że ten program najlepiej zadziałał na wzrost urodzeń. Na początku, ale też na wzrost urodzeń trzecich i kolejnych, ponieważ braki finansowe rodziny przez cały okres życia dziecka, one są szczególnie duże właśnie dla tych rodzin, które chciałyby być rodzinami wielodzietnymi, mieć co najmniej trójkę dzieci, a takich rodzin w Polsce i takich młodych dorosłych, którzy chcieliby mieć co najmniej trójkę dzieci, jest całkiem sporo, to jest około 30%, łącznie nawet w tych najnowszych badaniach. Więc jest to rzecz bardzo, bardzo znacząca. Natomiast no, wysokość dochodu w sensie ścisłym nie ma takiego znaczenia istotnego dla Polaków, co badania statystyczne pokazują, dla decyzji o pierwszym dziecku. Wówczas dużo większe znaczenie ma to nie wysokość dochodów nawet jako taka, tylko to, że te dochody są stabilne. Ja tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co mówiła pani doktor, to znaczy o tym samorealizacji kobiet i chęci pracy. Tak, owszem, bardzo Polki chcą pracować, ale najczęściej mają tak zwane nastawienie adaptacyjne, czyli chciałoby się jednocześnie opiekować dziećmi i jednocześnie pracować, więc tutaj faktycznie brak pracy na część etatu uniemożliwia im to i właściwie to, że u nas jak się wraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka, to właściwie jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo cały etat, albo po prostu nie ma dla ciebie miejsca. I część kobiet nie jest w stanie wrócić na rynek pracy, bo cały etat to jest za dużo i to je eliminuje z rynku pracy, a część kobiet, które wraca z kolei na cały etat, mają później trudności z kolejnym dzieckiem i to nam z kolei zmieni dzietność. No właśnie, o zastępowalności pokoleń mówimy wtedy, gdy jest na poziomie powyżej dwóch, a 1,16 aktualnie tyle ten wskaźnik w Polsce wynosi, więc właśnie tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego liczba Polaków spada. Proszę zobaczyć, jeśli mogę, my właściwie cały czas mówimy o kobietach, a że kobiety chcą pracować, a że babcie, czyli kobiety 50+, też chcą pracować i realizować się także ciągle jeszcze zawodowo. Nie mówimy o mężczyznach, nie mówimy o ojcach. I może trzeba było dodać znowu do tej listy konieczność, absolutnie konieczność większego zaangażowania. To już się powoli dzieje. Są fajne badania, które to pokazują, ale skala ciągle tak, są ojcowie, którzy się angażują, to trzeba oddać ojców. Rzeczywiście, ale właśnie skala, tak jak pani doktor mówi, to nie jest jeszcze ten poziom, który by satysfakcjonował. Tak, ale wydaje mi się, że naprawdę warto by było, myśląc o przyszłości, o naszej przyszłej demografii, warto by było bardzo silnie naciskać na to, aby no, są możliwości, mamy regulacje, które pozwalają ojcom brać urlopy płatne. W związku z tym może warto, aby właśnie jakąś część odpowiedzialności za to, ile nam dzieci się rodzi, wzięli sobie na siebie tatowie. Także myślę oczywiście o tym pierwszym okresie, kiedy dziecko się rodzi i warto wspomóc kobiety. Pani doktor, a wyrzuciłaby pani... Ja bym jeszcze pani... zniuansował to, co mówi pani doktor. Mianowicie jest prawdą to, że mężczyźni dużo bardziej się angażują. To w szczególności dotyczy to mężczyzn z wyższym wykształceniem. Aczkolwiek my wiemy kilka rzeczy. To znaczy jedna rzecz jest taka, że to, że mężczyzna dużo zarabia na ile, według swoich możliwości, jest cechą atrakcyjną zarówno jako partnera i później jako ojca, więc ma to znaczenie, żeby ojciec przynosił te dochody do rodziny. Oni najczęściej też są trochę dłużej na rynku pracy, bo kobiety preferują mężczyzn jednak trochę starszych do tego, żeby z nimi się pobierać. I też wiemy, że część kobiet, nie aż taka duża, ale jednak znacząca, dla nich praca na taka zarobkowa, zawodowa nie jest interesująca. Jeśli mają taką możliwość, to chętnie z niej rezygnują, o ile mężczyzna i jego dochody są w stanie tutaj zapewnić odpowiednie dochody dla rodziny. Więc ja bym bardziej może optował, żeby bardziej zastanawiać się nad tym, czy kobiety są zadowolone z podziału tego obowiązków, co nie znaczy koniecznie, że zawsze to jest tak, powiedzmy, 1:1. I my wiemy z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że około 85% kobiet jest zadowolonych z podziału zadań w domu, w rodzinie. Nawet jeżeli to one czasami pracują mniej albo zgoła są nieaktywne na rynku pracy, a mężczyzna pracuje więcej. Czyli z badań wynika, że kobieta woli, jak mężczyzna przynosi więcej pieniędzy do domu, niż więcej czasu w domu spędza? To jest różnie, to znaczy większość kobiet rzeczywiście preferuje model partnerski tak zwany, tak, czyli mniej więcej porówno, ale my wiemy, że mężczyzna, który więcej zarabia, jest mężczyzną atrakcyjniejszym w oczach kobiet już na etapie formowania związku. I z badań takich jakościowych, które Polska przeprowadziła, czy zostały w Polsce przeprowadzone, my wiemy, że około 25% mężczyzn w Polsce, którzy albo rodzina spodziewa się dziecka, albo to dziecko się już urodziło, stara się szukać jeszcze lepszej pracy, jeszcze lepiej dochodowej, w związku z tym ich dochody jeszcze dodatkowo rosną. I to jest tak z perspektywy rodzin i matek i ojców, pewna działalność pożądana wręcz, jeżeli chodzi o dobro rodziny. Więc tutaj mówimy bardziej o pewnym takim poczuciu satysfakcji, pewnym skoordynowaniu swoich aspiracji i możliwości, niż może bardziej tego, że dzielimy się poniekąd pół na pół, nawet jeżeli w znacznej części przypadków rzeczywiście tak to się kończy, że jest to pół na pół. Pani doktora, teraz tak krótko na koniec. Czy pani zmodyfikowałaby program 800+, albo wyrzuciła do kosza, czy zostawiamy? Zdecydowanie bym zmodyfikowała. On właściwie powinien działać tak, jak na początku zostało to założone, czyli te pieniądze dla rodzin z dziećmi trafiają do gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przypomnę, że w momencie, kiedy startowaliśmy w 2016 roku z programem 500+, właśnie tak było, czyli były progi dochodowe, do których rodziny mogły uzyskać ten dodatek 500 zł. Natomiast później z tego się wycofano, zaniechano tego i absolutnie tam, czy to jest pierwsza rzecz, którą trzeba by było zrobić, aby dedykować te pieniądze właśnie gospodarstwom o niższych dochodach, ale nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek partia polityczna na to się aktualnie zdecydowała, czy rząd? Mnie się wydaje, że to nie będzie wpływać na decyzję o dzietności tak, jak nie wpływało wcześniej. Warto przypomnieć, że w momencie, kiedy program ruszył, rzeczywiście dzietność lekko wzrosła, ale badania wszystkie pokazywały, że to rodziny przyspieszyły decyzję o posiadaniu dzieci, czy pierwszego, czy kolejnego dziecka, a później gwałtownie dzietność zaczęła maleć. A więc widać, że program nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Mateusz Łakomy. Dziękuję. A to był Puls Trójki, Sylwii Białek. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling. How it used to, Jimmy, Jimmy. No need to be sad when they play your song. We get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so obedient? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red.